Haló. Mondjad, mit van? Mondom, hozd ki a virágokat, máma. Mit csináljak? Hozd azt, majd felrakom a Facebookra, hogy elvigyék. Dehogy viszek én ki máma már virágokat, örülök, hogyha nem is látom őket. Még mindjárt kimegyek a temetőbe, azt aztán befejeztem már. Hagyjál most a Facebookra. Szállakét 80 dinárt, tehát már 90-et. 80 dinárba szállakat, hogy elvigyék majd össze. Az valami virág van, csak fel azokat. Én nem megyek ma. Akció, két napig tart. 80 dinár darabja. Jó, akkor csak rakjál fel azt, akkor csinálj, amit akarsz. Én fogom magamat, azt megyek ki a temetőbe, aztán meg megyek haza. Megetetek, megmosom a lábamat, fogamat kimosom, a... Nem igaz, nem akarod kiolt az összes csokrodat. Nem, mi, ha akarsz, amit akkor eljössz, azt ne fényképezed itten. Én nem viszek ki semmit. Szia!